qui va donc faire prendre. Et vous, combien qui va la dessiner. Et de la faire. À combien il y a qu'un marron rose. Yo, yo, à combien il y a de la salle de prochaine enclos. Akartam felvonni ki, de ezért hát, hogy tudna segíteni nekem, és akkor a mama elég beteg, és akkor gondoltam, hogy úgyis az Attila rendezi meg minden, hogy hogy mit lehetne, hogy úgy megkapta az ápolás, hogy mit kell hozzá beszerezni, meg minden, hogy én ezt nem értek, és... És hogyha nem probléma, akkor elmegyek, hogyha nem panaszik érteni. Köszönöm szépen! Hát illetve már elrendeztem már, tehát ez el. Mikor mi játsz? Egy óra körül vagy mi? Hát? Mikor mehetsz? Majd egy óra körül. Miért? Tavaly itt toszkodom. Tessék? És a kiújtunk közöttem már. Itt az autóz. Mit toszkodnak így? Kell az agynak. Felődés. Aztán kint is leszek máma még. Egy dolgozni, fél órát jutuszkodok minden nap. Ja, hallod, valamit elfelejtettünk el. Hát azt a nagy valami futójára hozták viszont itt azt a nagy fekete valamit. Ide tettem az asztal alá kívül, és itt felejtettünk. Az mikor lesz? Jaj, csak a vasszá. Valahogy hogy a sütő-sütemény, de akkor megint beteszem a mélyhűtőbe, ha jössz, akkor legyen. Azért kérdezik. Megetted már? Megkóstoltad legalább? Azért már nem kóstoltad, hogy nem tettem. Jó, az, mindegy, az itt felejtette, csak nekem is jutott eszembe, hogy mondom, megkérdezem, hogy már nagyon król, hát akkor itt van. De akkor szószál ütte, ugye? Jó, ne haragudj, de hát itt maradt. Kintettem, hogy el ne felejts. De azért itt van, és akkor én szeretnék, hogyha nem volna egy tartozásba. Jó, majd szóljál ütte, jó, hogy biztos, hogy itt fog legyek is meg minden. Ne haragudj, hogy hozzá hartalt akkor. Ez van! Majd ezt eszedbe a leveleid is. Majd négy, én nem az ő leveleket szedegessem neked. Drassál majd cvékén! Ne nyugtatod magad, tényleg beteg! Nyugtassad magadat le!